चल बीत जाए कहीं ना ये पल। जुगनू से भर ले आंचल बीत जाए कहीं ना ये पल, कल जो होगा देख लेंगे कल। हो कल जो होगा देख लेंगे कल। जुगनू से भर दे आंचल बीत जाए कहीं ना ये पल, कल जो होगा देख लेंगे कल। हो जो होगा देख लेंगे कल। जो होगा देख लेंगे कल।